Ne güzel bir kutlu doğum. Bu ne güzel nurlu bir gün. Habibimin doğduğu gün. Geldi yine kutlu doğum. Geldi işte kutlu doğum. Geldi yine kutlu doğum. Geldi işte kutlu doğum. Gelişinde de güzeldi, garipler huzura erdi, yetimler gözyaşım sildi, sen gelince ya Muhammed, yetimler gözyaşım sildi, sen gelince ya Muhammed. Ne güzel bir kutlu doğum, bu ne güzel nurlu bir gün, Habibimin doğduğu gün. Geldi yine kutlu doğum, Habibimin doğduğu gün. Geldi işte kutlu doğum, geldi yine kutlu çölde çiğ.